بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة باب دپ بیان د دې کې چې دعا قبليږي د اذان او د اقامت په مابین کې قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن زيد العمي عن ابي اياس عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه دعاء نرد کیږي په منځ د اذان او د اقامت کې په دې کې دوه احتمال دي یو دا چې اذان شروع شي نو د اغي د ابتدا نه راوالي تر انتها پوري د غشان اقامت د ابتدا نه تر انتها پوري دعا نرد کیږي دویم احتمال چې هغه قوي دی غدا دی چې د اذان نه راواخلي تر اقامت پورې کم وخت په دې کې دعا نه رد کیږي رجال د دې اسناد د زید العمی نه علاوه ثقات دي دا زید العمی چې د دې نومو زید ابن الحواری دا ضعیف دی عمي ور لپ دې اعتبار سره وي چې دنه بد سشي او مسلې بار کې تپوس شو نو د بوي حتا اسال عمي تر دې چې زه تپوس او سوال وکم د خپل ترنه نو دا د لقب ګرځیدو دا د هرات قاضي او محدثین د ضعیف وي امام ابو حاتم وي ضعیف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به امام ابو زرعوي ليس بقوي واهي الحديث ضعيف امام نسائي موي ضعيف ده ابن سعد موي كان ضعيفا في الحديث علي بن المديني وي كان ضعيفا عندنا متن ده حديث سيده شواهد ور لموجود دي خدا اسناد ده زيد العمي ده وجن ضعيف ده امام ترمذی دا روایت ذکر کړه په خپل جامع کې بیاوی حدیث حسن امام نسائی رحمت الله علیه دا په دوو طرق او اسانید سره ذکر کړه یو د انس رضی الله عنه نه موقوفا چې امام قتاده ته نقل کړه دا غي اسناد هم صحیح دی دارنګي په سند د برید ابن ابي مریم سره دا انس رضی الله عنه نه مرفوعا دا غي سند هم صحیح دی په دې باب کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت عمر روان دی دارنګي د دې لپاره شاهد روایت د سهل ابن سعد رضی الله عنه د چرستو براشي د ابو اياس نه مراد په دې اسناد کې معاويه ابن قره ابن اياس المزني دی باب ما يقول اذا سمع المؤذن باب د په بیان د دې کې چې کله د مؤذن اذان خلق واوري نو څه جواب ورکړي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء كلچ واوري تاسو اذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن نواي بمثل دغ كلمات وكم چ مؤذن وي د مؤذن د اذان جواب ورکوي اسناد د دې حديث صحیح ده دا روایت ده د متفق عليه رجال طول ثقات دي فقولو کې چې دا امر راغله نو د اهل زواهر او د بعض احناف په نیز باندې دا د وجوب د فاره ده او د جمهور اهل علم په نیز باندې فقولو کې دا امر د ندب او د استحباب د فاره ده. جمهور وی چې جواب ورکول واجب دي خدا اجابت بالقدم ده چې کله اذان وشو نو مسلمان باندې دا واجب دي په نارینه چې د مسجد او جماعت لذي اجابت بالقدم مراد ده اجابت باللسان دا واجب نه ده. جمهور اهل علم وی چې د وجوب نه د استحباب د فارق قرینه ده دا حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو مؤذن اذان واوریدو فلما کبر قال عل فطره هر کله چې یو تکبیر وي الله اکبر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د پاغه فطرت دین باندې دی چې د انسان مسلمان په فطرت کې الله رب العالمین دایخي چې الله رب العالمین لوی دی دا غبړایي په زړه کې پرته وي. فلما تشهد قال خرج من النار هر کله چې مؤذن شهادتین وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د اور نه راووتو ځان د اور نه بچ کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذن دا غ الفاظ نه علاوه الفاظ ویلی نو د دین معلومه شو چې فقولو کې دا امر د استحباب د پاره دی او د وجوب د پاره نه دی. فقولو مثل ما يقول المؤذن دا حدیث عام دی چې مؤذن کوم الفاظ وای نو هغه الفاظ تاسو موایي خو صرف حیعلتین د دینه مخصوص دی په حدیث د عمر رضی الله عنه چې د باب په اخر کې براشي چې د حی علی الصلاه او حی علی الفلاح سره به جواب ورکول شي فلا حول ولا قوه الا بالله بانی دا قول او مذهب د جمهور دی او بعض اهل علم وی چې حی علی الصلاه او حی علی الفلاح کې بم د دې په شان جوابي. ابن المنذر رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا هغه اختلاف مباح دی کله دې د حیعلتین جواب په لا حول ولا قوه الا بالله باندې ورکول شي او کله په مثل د دې باندې چې لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح دغشان الفاز دوي او د جمعې پرز د خطبې د پاره چې کوم اذان کیږي نو پنیز د احناف باندې هغه وخت کې خطبې لغوه کې خودل او خاموش کې ناستل واجب دي. نو علماي احناف وایي چې دغه وخت کې با جواب بالقلب ورکی یا خاموش بکینی جواب بنور کی او جمهور اهل علم وی چی جواب بور کی دغه وقت کی اگر چه حکم د انسات او د خاموشی ده چه خلق به خاموش کینی خو اغه حکم عام ده او د اذان دا جواب دا غی نه خاص ده عامی خبری اتری بنکی خاموش بی صرف د مؤذن د اذان جواب بور کئی. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن ابي ايوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي إذا سمعتم المؤذن كالجتاس أزان دمؤذن واوري فقولوا مثل ما يقول نتاسم أغشان كلمات وايي سنجج مؤذن وي ثم صلوا علي بياتاس الدرود وايي بما باندي فإنه من صلى علي صلاة یقینا شان دا دی چا چې درود وي په ما باندې یو درود صلی الله علیه بها عشرا، نو رحمت را لیږي الله په د باندې د دې درود په سبب باندې لس رحمتونه. ثم سأل الله عز وجل لي الوسيله، بیا سوال کوي د الله رب العالمین نما د پاره د وسیله. فانها منزله في الجنه، یقینا دا یو منزله او مقام ده په جنت کې. لا تنبغي الا لعبد من عباد الله تعالى، نه ده مناسب مگر دی یو بنده د پاره د الله د بندګانو نه. وارجو ان اكون انا هو، او زه امید ساتم چې دغه بنده بزیم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، چا چې سوال وکړ د الله رب العالمین نا زما د پاره د وسیلې نو حلال شو د ده د پاره. بعضې نسخو کې د علیه په ځای باندې لهو راغلی دی، حلت لهو حلال شو د ده د پاره. الشفاعة شفاعت زما. محمد ابن سلمہ المصری، عبد الله ابن وهب المصري، دا دوار ثقدي عبد الله ابن لهيعة، دا صدوق ده خلت بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب اعدل من غيرهما. ده كتابنا في اخر كسو زيدليو نبيابد حافظين روايات بيانول، نو ده اختلاط شکار شوه او پاغي کې بخطا کېدو. خو روایت د عبد الله ابن المبارک دارنګ د عبد الله ابن وهب دا د نور راویانو د روایت نه اعدل او احسن او اجود ده، او په دې کې ته دا روایت عبد الله ابن وهب نقل کړي، او بل متابعین موجود دي، حيوي ابن شريح المصري دارنګ سعيد ابن ابي ايوب دا دواړه ثقه دي. سعيد ابن ابي ايوب د دي ابو ايوب نوم د مقلاص المصري. كعب ابن علقمه ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړي، حافظ رحمت الله عليه وي چې صدوق دي. عبد الرحمن ابن جبير دا ثقه دي. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما دي اوالد سي بدوار جليل القدر صحابيان دي. اسناد ده حديث سيده، په اسناد کې اگر چې ابن لهيعة راغله خو روایت د عبد الله ابن وهب داغه قوي دي. دارنګ په اسناد کې ورله متابعين موجود دي، سعيد ابن ابي ايوب دارنګ حيوي ابن شريح. دا حدیث امام مسلم هم ذکر کړی، امام ترمذی او نسائی، امام نسائی په سنن کبرا کې، ترمذی په جامع او سنن کې. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای د وسیله معنا د ما یتقرب به الی الکبیر، چې یو لوی شخصیت ته أغله په سبا باندې انسان ځان نږدې کوي د وسیله وسيله او واسطه وي. او په دې حديث کې رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير کړي چې انها منزله في الجنه، دا په جنت کې یو مقام ده، دا اعلى او اغلى مقام ده. اعلى معنا پورته او د اغلى معنا قیمتي. وارجو ان اكون انا هو، دا لفظ انا په دې کې تاکید د دغه ضمیر د پاره کم چې مستتر د په اكونه کې، او دا هوې خبر ده قائم مقام د اشاره د په دې کې. اي اكون ذلك العبد، او دا احتمال هم پکشته چې دا انا مبتدا ده او تاکید نه ده، او دا هوې خبر ده. دا ټول جمله بیا د اكون د پاره خبر ده. حلت عليه الشفاعه معنا د صارت حلال له، زما دا شفاعت د ده پاره حلال وګرځېدو. په یو روایت کې راغلی حلت له الشفاعه، نه عليه په زیبان دي له راغله. دا لفظ یاد حلال والی نه دی یاد حلول نه، حلول په معنا د نزول راځي. اي يقع له شفاعتي دا شفاعت بمور لواقي ونازل شي، يا دا حلول بمعنى دا وجوب سره دي زما شفاعت دا بار واجب او ضروري شو. قال حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن ابي عبد الرحمن يعني الحبلية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما وي چيو سري ويلو يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا دا أذان كونكي ديل فزيلت أو غروال حاصل لبمون بانده چې دای په ثواب او اجر کې زمونږ نغوري، نو آیا داسې عمل شته چې مونږ غو کو چې دای سره مونږ ملحق شو، مونږ لم د دای غونته اجر ملاو شي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل فرمایلی تم داسې وایا لکه څنګه چې د مؤذنین وای، د دای د الفاظ جواب ورکوا. فإذا انتهيت فسل تعطى، نكلت انتهى لو رسي ده جواب ورقول نفارغ شي، نبيا سؤال كوا دعا غوارد الله رب العالمين نتعطى طالب درقول شي استدعاء قبل لشي. رجال ده اسناد احمد ابن عمرو ابن الصرح المصري، محمد ابن سلمة المرادي المصري، دارنگي عبد الله ابن وهب المصري، دادري وار ثقات تي. حيي ابن عبد الله ابن شريح المعافري الحبلي، ده بارك ده أهل علم اختلاف ده إمام أحمد وي أحاديثه مناكير، إمام بخاري ده بارك وي فيه نظر، إمام النسائي وي ليس بالقوي، حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي صدوق يهم، رشتيني وخو أوهام بور لواقي كيدل غلطي دوبا بأحاديثه كي. ابو عبد الرحمن چې د نومو عبد الله ابن یزید المعافری الحبلی، دا ثقه ده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما جلیل القدر صحابی ده. اسناد دې حدیث حسن لغیره ده. په دې اسناد کې حیی ابن عبد الله المعافری الحبلی راغل، نو د وجنه دا اسناد ضعیف ده خو متن د حدیث حسن لغیره ده. د دې لپاره شواهد موجود دي چې د اذان نه پس دعا قبلیږي، د اذان او د اقامت په مابین کې، لکه مخکې حدیث د انس رضی الله عنه ذکر شو. نو متن د حدیث حسن لغیره ده خو دا سند د حيي ابن عبد الله المعافري د وجنه ضعيف ده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن، چاچه وی پاغ وخ کی چی اذان واورید مؤذن، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، زم گواهی کوم چی دا اللہ رب العالمین نا علاوہ بل سوگ دا بندگی لائق نشتا، یواز دا اللہ دا دی بندگی لائق دے دا عبادت بل شریک نشتا، و اشهد ان محمد عبده ورسوله، او گواهی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. رضیت بالله ربا، خوشاله په دې باندې چې الله مې رب دی، وبمحمد رسولا، او په دې خوشاله يم چې محمد صلی الله علیه وسلم می رسول دی او بالاسلام دینا په دې خوشاله يم چې اسلام می دین دی. نو دا کلمات چې وای د مؤذن په جواب کې غفر له دلب هغه گناهونه صغائر معاف کړی شي چې د کم کړی دي. دا کلمات او دعا د اذان په اخر کې ویل دي کنا د شهادتینو نه رستو. نو د اهل علم دو قول دي، بعضی وی چې اذان ختم شي نو دا دعا به وی، او بل قول د اهل علم دا دی چې کله شهادتین مؤذن وی نو دا غی نه رستو به دی دا جواب ورکي، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى اخره. دا دویم قول راجه او اقرب ده، او مراد غفران الذنوب نه صغائر دي، ځکه د کبایرو د پاره توبه شرط ده. رجال د اسناد قتيبه ابن سعيد البغلاني ثقه ده، الليث ابن سعد المصري ده ثقه ده، حكيم ابن عبد الله ابن قيس ده صدوق ده، عامر ابن سعد ابن ابي وقاص دا ثقه ده، سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده، باغلس صحابه اکرامو کې ده چې دنیا کې په جنت زیره شوه، او باغ شپږ صحابه اکرامو کې ده کوم چې اهل الشورا و، دا وم شخصیت چې اسلام راوړی، د مجاب الدعوات و رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دعا کړی و، نو دعاګانې به قبلې دي. د په قریشو په هغه فرسانو او شهسوارانو کې و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حراست او سوکیداری به کوله په جهادونو کې. فارس سره چې کله د مسلمانانو مقابله و او جهاد و، نو د په لاس باندې الله رب العالمین قادسیه فتح کړی و، د کوفه گورنر عمر رضی الله عنه مقرر کړی و، بیا معزول کو داغینه پس بیا مقرر کړی و، په عشره مبشره کې دا اخیرنی صحابي د وفات په اعتبار سره، دا قدیم الاسلام صحابي و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې هجرت کړی و، اول هغه صحابي دی چې د الله په لار کې غشي ویشتي و، بدر او ټولو مشاهد و مغازیو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره شوی. اسناد د حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، دارنګ امام ترمذی په سنن کې، او امام نسائی په السنن الکبرى کې، دارنګ ابن ماجه هم ذکر کړی. قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن، رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بکله اذان د مؤذن واوریدو، يتشهد او دې مؤذن به پکې تشهد وي، شهادتين به وي، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بداس جواب ورقول وانا وانا زمدا گواهيكم چې الله نه علاوه بل د بندګۍ مستحق او لایق نشتا، دارنګ دا گواهيكم چې زدا الله رسول يم. امام تويبي وای چې دا وانا وانا عطف ده د مؤذن په دې قول باندې چې اشهد، اي اشهد انا زم گواهی کوم. او مکرر دی د پاره ذکر کو چې دا راجی د شهادتین ولا شهادتین دو پیری دی، نو زکه وی چې وا انا وا انا ز گواهی د الله د وحدانیت کوم، او گواهی د خپل رسالت کوم. په دې حدیث کې دا بیان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکلف په دې باندې چې د خپل رسالت شهادت او گواهی دی وکي، لکه څنګه امت په دې باندې مکلف دی. رجال د اسناد ابراهيم ابن مهدي حافظ رحمت الله عليه ورل مقبول وي، امام ابو حاتم او ابن قانع ذکر کړی چې دا ثقه و. ابن حبان په ثقات کې ذکر کړی. علی ابن مسهر دا ثقه ده خو له غرائب بعد ما اضر. کله چې نظر کم شوه نو بیا به غرائب او ناشنا حدیث بیانول. د غرائب معنا دا ده چې دی به په منفرد کېدو. د غریب په تعریف کې تاسو ویلي په علم المصطلح کې. هشام ابن عروه ثقه ده ربما دلس کله نا کله به تدلیس کولو. او پلار عروه ابن زبیر ثقه او فقیه ده. اسناد د حدیث صحیح ده. ابن حبان په صحیح کې راوړی. دارنګ ابن ابي شيبه په المصنف کې. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قالت مؤذن تكبير وي فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر نبتاسك يوتن جواب وركش الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قالت أغا أشهد أن لا إله إلا الله وي نو یو تن په تاسو کې جواب ورکړي چې اشهد ان لا اله الا الله فاذا قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله کله چې هغه شهادت د رسالت کې نو دیم دغه شان جواب ورکړي ثم قال حي على الصلاه بیا چې موزن حي على الصلاه وي قال لا حول ولا قوه الا بالله نو دې جواب ورکړي چې لا حول ولا قوه الا بالله نشته بچ کېدل د ګنانه او نشته طاقت د نیکۍ توفیق د نیکۍ مگر د الله رب العالمین په امداد باندې ثم قال حي على الفلاح بیا چې موذن حي على الفلاح وي قال لا حول ولا قوه الا بالله نو دې جواب ورکړي چې لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله بياتي أغب آخر كي كلمة توحيد ويندم كلمة توحيد وي من قلبه دا متعلق دي قال سرا چه دزرنا دا وي دزرنا پا إخلاص باندي فدي باندي يقين وي ندي پا مقتضى باندي عمل وي دخل الجنة ندي با جنة لوردن نكيگي دا دخل الجنه جزاء دا غشرت طاره چې اذا قال المؤذن او دخل کی صيغه ماضي ذکر کا لتحقق الموعود چې د دې کوم کار وعده شوی دا نو دا یقیني دی د یقیني امر نقل تعبیر په ماضي سره کیږي لکه قران کریم کې دی اتا امر الله قیامت یقینی راتلون کده نو تعبیر دې نه په ماضی سره کړای. نارنګي ونا دا اصحاب الجنه اصحاب النار جنتیان به جهنميانو لاواز ورکی دا خبره یقینی ده نو تعبیر دې نه په ماضی سره کړای. د حدیث په ابتدا کې تکبیر الله اکبر دو کرت ذکر کو سلور پیر ذکر نکو اکتفا یو ک په دې باندې چې دا کلمه د تکبیر الله اکبر الله اکبر په حکم دی یوې کلمې کې دا د دې وجنه په شهادتینو کې یو ځل ذکر کړ چې حکم د دې کلمې یو دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. محمد ابن المثنى دا ثقه دی او محمد ابن جهزم الثقفي چې د دکونی او ابو جعفر البصري دا صدوق د ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړي. اسماعیل ابن جعفر دا ثقه ده، عمار ابن غزیه المدنی الانصاری لا بأس به، لا بأس به یو صدوق په یو مرتبه کې دا صدوق ده. خبیب ابن عبد الرحمن ابن اساف دا ثقه ده، دارنگ حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب دام ثقه ده، د پلار عاصم ابن عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې پیدا شوی او ثقه ده. اسناد د دې حدیث دا حسن ده، متن د حدیث صحیح ده، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنگ ابن حبان هم دا روایت په خپل صحیح کې راوړی. باب ما یقول اذا سمع الاقامه، باب د په بیان د دې کې کله چې څوک اقامت واوري نو داغي بس جواب ورکړي. د اذان د جواب ذکر خو په دې باب کې وشو، احادیث ذکر شول. نو اقامت کې چې لفظ د قد قامت الصلاه دا جمله په کې سیوا ده، نو دې سره بس جواب ورکړي. نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث راوړي چې د دې سره به اقامها الله و ادامها وي، خدا اسناد ضعیف ده، مسلسل بالضعفاء ده. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شهر بن حوشب ده أبو أمامة رضي الله عنه هنا یا د نور صحابه کرامو حدیث نقل کوي چې ان بلال اخذ فی الاقامه، بلال رضی الله عنه اقامت شروع کړو. فلما ان قال قد قامت الصلاه، کله چې دا جمله وی چې قد قامت الصلاه موز ولار دے، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکو اقامها الله وادامها، او دې درې دی له الله رب العالمین او داده همیشه ساتي. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، أو بطول إقامت كي داس جواب ورقولو لك سنگة چه حديث دا عمر رضي الله عنه پا أذان كي ذكر شو دا حي على الصلاة وحي على الفلاسر لا حول ولا قوة إلا بالله، باقي دا مؤذن دا الفاظ پشان، أو دا قد قامت الصلاة سر أقامها الله وأدامها. رجال ده اسناد سليمان ابن داود العتكي دا ثقه ده، محمد ابن ثابت العبدي صدوق او لين الحديث ده. حدثني رجل من اهل الشام، دا رجل په دې اسناد کې مبهم راغله. دارنگ شهر ابن حوشب په دې کې مشهور اختلاف ده، ده اهل علم حافظ رحمت الله عليه ده اغه اقوال خلاصه ذکر کړي چ صدوق كثير الارسال والاوهام، صدوق خو کثرت سره بول غلطی واقع کی دي، دارنګ کثرت سره د اوهام او ارسال بهم کثرت سره کولو. ابو امامه رضی الله عنه چې د نومو سدی ابن عجلان په صوات سره صاد دالیا، سدی ابن عجلان رضی الله عنه مشهور صحابي دی، او عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دا شکت د بعض رواتونه چې ابو امامه ده کنه نور صحابه کرام دي. نو اسناد د دې حدیث ضعیف ده، د محمد ابن ثابت العبدي د ضعف د وجنه چې غلین الحديث ده. دارنګ شهر ابن حوشب دا هم د اکثر محدثین په نيز باندې ضعیف ده، كثير الارسال والاوهام. دارنګ په دې اسناد کې رجل مبهم راغله ده. دی حدیث لا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تلخیص الحبیر کې دارنګ نتایج الافکار کې ضعیف ویلی. نو د اقامت جواب هم داسې مسنون دی لکه څنګه چې د اذان جواب دی، د قد قامت الصلاه سره به قد قامت الصلاه وی، ځکه د اقامت لم په احادیثو کې اذان ویلی شوی. الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، او بعض احادیثو کې راغلی دی چې ما بین کل اذانین صلاه، د هر دو اذانونو په منځ کې موز ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اقامت لم اذان ویلی، نو د اقامت جواب بم داسي وی لکه څنګه چې د اذان جواب دی. باب ما جاء في الدعاء عند الاذان. باب د په بیان د دې کې چې کله اذان وکړې شنو داغي نه پس کوم دعا مستحب ده. اذان اوریدونکې با د اذان د ختمېدو نه پس کوم دعا وای. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء چاچوي کلچ اذان ووري اذان ختم شي اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اے الله چې ته رب هذه الدعوه رب هذه الدعوه التامه اے الله چې ته رب دې دي دعوت پورا مراد دعوتنا اذان دې او د التامه معنا د الجامعه للعقائد چې دا دعوت او دا اذان جامع دې جمع کون کې د مسائل د عقیده لرا یا صفته ورله تمام د دې د پاره ذکر کو چې دا ذکر د الله د الله بندګۍ له پدې سره خلق را بړل شي او دا الله بندګۍ له خلق را بلل دا صفت د کمال او د تمام دی. والصلاه القائمه او دا غمز باقی د القائم معنا د الباقیه الدائمه لا ينسخها دین غمز قائم او باقی چې پاغي کې سنسخ ناراضي بل دینه منسوخ کول نشي. آت محمد الوسيله والفضيله ورکه محمد صلى الله عليه وسلم لا غوشه مرتبه په جنت کې چې قبل چاله نه مناسب مگر دا غوي د پاره دا. والفضيله او اغزيات او پورته مرتبه په ټولو مخلوقات باندې غرواله ورکی وابعثه مقاما محمودا او ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه مقام محمود لا چې مقام د دینه مراد د دینه مقام د شفاعت عظما ده چې الله رب العالمین لب پرز د قیامت دا شفاعت او سفارش کوي چې د خپل مخلوقات او بندگانو سره الله رب العالمین حساب شروع کی. نو ده مقام محمود نه مراد ده مقام ده شفاعت عظما ده الذي وعدته اغه مقام محمود چې تای د خپل حبيب سره وعده کړي. نو چې دا کلمات څوک د اذان نه رستو وي الا حلت له الشفاعه يوم القيامه مگر حلال شو نازل شو واجب شو داغه د پاره شفاعت زما پرز د قیامت باندې. د مقام محمود نه مراد د اکثر اهل علم په نيز باندې شفاعت عظما ده. دا دعا بد درود نه پس وی لکه مخکې باب کې روایت ذکر شو چې کله تاسو د مؤذن اذان واوري داغه په شان جواب ورکړي او داغه نه رستو په ما باندې ثم صلوا علی داغه نه رستو په ما باندې درود وایي صلوات و سلام وایي داغين رست بأداد عادة اللهم رب هذه الدعوة التامة. ندي دعاء فأخرك بيا إمام بهقي رحمة الله لدام سوى كريك إنك لا تخلف الميعاد. خو بدغي كده أهل علم اختلاف ده چه آيا دا جملة ثابت ده كنا دا جملة ندا ثابت ندا أهل علم دو قول دي راجح قول ده چه إنك لا تخلف الميعاد دا زيادة دا باز راويان ندي ودا مرفو حديثي سنده وإذا ما شفاعت ده پار واجب شو يوم القيامة پرز ده قيامت دي يوم القيامة قيد كي إشارة ده حسن الخاتمة لا چه الله رب العالمين بده ده خاتمة خيستكي زكا سوك چه با إيمان ماني وفات شونو داغ ده پار بشفاعت كيگي رجال دی اسناد احمد ابن محمد ابن حنبل ثقه او حجت او امام دی، علي ابن عياش الالهاني، شعيب ابن ابي حمزه، محمد ابن المنقدر، دا ټول ثقات دي. امام بخاري رحمت الله عليه دا حديث په صحيح کې ذکر کړي، دارنګي اصحاب السننم دا حديث ذکر کړي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.